อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2557แล้วค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่5ของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือวันที่29มิถุนายนซึ่งเป็นวันขึ้น3ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เยี่ยมพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะมีปัญหาของคุณวีรนุชที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะมาถามอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานได้ตอบประเด็นของคุณวีรนุชไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับผัสสะนะเจ้าค่ะกับจากคนใกล้ชิดแต่สำหรับในเช้าวันนี้จะเป็นเรื่องของที่เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วเจ้าค่ะคุณวีรนุชก็ถามมาบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะว่า I'm okay you are not okay ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวของท่านผู้นั้นเนี่ยจะดีจะถูกต้องไปหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องของความคิดในการทำอาหารของตัวเองที่ทำมาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดหรือแม้กระทั่งลูกของตัวเองก็เก่งก็ดีกว่าคนอื่นไปหมดเลยเจ้าค่ะทีนี้คุณวีรนุชก็ถามว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นมานะและหรืออัตตาใช่หรือไม่และจะมีวิธีเตือนเขาได้อย่างไรทั้งนี้เนี่ยท่านผู้นี้เนี่ยเคยเข้าคอร์สหมายถึงว่าหลักสูตรปฏิบัติธรรมมาหลายแห่งแล้วเจ้าค่ะจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยมีความยึดมั่นในความคิดมานะอัตตามากขึ้นหรือไม่อันนี้ก็กราบนมัสการขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาชี้แจงแสดงธรรมเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คิดว่าปัญหานี้หลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอนะบุคคลที่ยกตนข่มท่านฉันดีกว่าเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นโทรศัพท์ฉันก็ดีกว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีแค่มีหลายปุ่มหน่อยแต่ไอ้ที่ปุ่มน้อยๆนี่อาจจะดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีจอใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีปุ่มใช่ไหมก็ยังจะดีกว่าตรงนั้นตรงนี้นะคุยเรื่องที่ความดีของตัวเองให้คุณหนึ่งก็ฟังหรือแม้แต่อาหารที่ตัวเองกินบ้านที่ตัวเองอยู่ เจ้าค่ะ เรื่องลูกเรื่องอะไรก็เราเคยเจอกันอยู่เนี่ยคนที่ยกตนข่มท่าน เจ้าค่ะ ไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ว่ายกตนข่มไปก่อนนะตอนให้ฉันอาจจะไม่มีก็ยกตนข่มไปก่อนแล้วเรามาทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของแบบนี้กันนะจะอาจจะมาจะพูดว่าเป็นคุณธรรมก็มันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันไม่ค่อยดี คนต้องเรียกว่าคนประเภทนี้นะเจ้าค ่ ะ เป็นธรรมอย่างหนึ่งนะคือคนประเภทนี้เขาบางทีเขาแก้ได้ถ้าเราจะไปบอกว่าคุณคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่แฟร์กับเขาไม่อยู่ตามเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเอาธรรมตรงนี้ออกไปได้นะเขาก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้ถูกไหมแต่เพราะไอ้ธรรมยันเนี้ยธรรมที่มันไม่ดีเนี่ยธรรมะตรงเนี้ยมันไม่ดีเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับธรรมตรงนี้กันธรรมนี้คืออะไรอันดับแรกก็เป็นลักษณะของการที่พระเจ้าใช้คำหนึ่งเรียกยกตนข่มท่าน นะ การยกตนข่มท่านว่าตัวฉันเองดีกว่าคนอื่นซึ่งคุณธรรมตรงเนี้ยการยกตนข่มคนอื่นหรือว่าการถือตัวการที่เราดีกว่าเขานะเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ถ้าไม่ละแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำอรัตผลให้แจ้งได้เลยนะไม่ละจะไม่สามารถทำอรัตผลให้แจ้งได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นมานะอย่างหนึ่งน ะ มานะในที่นี้ไม่ใช่ว่าความมานะอุตสาหะพยายามตรงนี้เป็นความหมายหนึ่งนะที่คนไทยเอามาใช้คำว่ามานะแต่มานะในที่นี้ที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นมานะที่เป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีเดิมเนี่ยเขาหมายถึงความที่เราถือตัวนะเป็นมานะประเภทหนึ่งนะซึ่งลักษณะมานะเนี่ยมีอยู่9อย่างนะเช่นบางทีเราดีกว่าเขาจริงๆเราก็คิดว่าเราดีกว่าเขานะอันนี้คือข้อที่1หรือเราดีกว่าเขาจริงๆเราคิดว่าเราเท่าเขาเราดีกว่าเขาจริงๆเราคิดว่าเราต่ำกว่าเขานะอันนี้3ข้อแรกอีก3ข้อถัดมาก็คือถ้าเราแย่กว่าเขานะสมมติเราแย่กว่าเขานะแต่เราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเราคิดว่าเราเสมอเขาเราแย่กว่าเขาเราคิดว่าเราต่ำกว่าเขาอันนี้ก็เป็นอีก3ข้อหนึ่งมานะอีก3ข้อถัดมานั่นก็คือเราเสมอเขานั่นแหละมีฐานะพอๆกันอะไรๆก็เสมอกันพอๆกันแต่เราคิดว่าเราดีกว่าเขาอันนี้ก็สายหนึ่งเราก็คิดว่าเราเท่ากับเขาเราเสมอเขาเราคิดว่าเราเสมอเขาเราเสมอเขาเราคิดว่าเราต่ำกว่าเขา นี่ก็เป็น3ข้อรวมเป็น9ข้ออันนี้ก็เป็นมานะสัญลักษณะที่ว่าถ้าไม่ละนะยังมีความถือตัวจะสังเกตได้นะว่าถ้าเราเสมอเขาเราคิดว่าเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะอย่างหนึ่งถ้าเราเหนือกว่าเขาจริงๆแล้วเราคิดว่าเราเหนือกว่าเขาจริงๆนั่นก็เป็นมานะอย่างคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของอัตตาตัวตนขึ้นมาว่าฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันต่อให้มันจริงหรือไม่จริงก็ตามไม่รู้นะถึงให้จริงหรือไม่จริงก็ตามนะเป็นมานะเหมือนกันซึ่งลักษณะการมานะเนี่ยยังมีลักษณะว่าเราคิดว่าตัวฉันไม่ดีคิดว่าตัวฉันแย่นะฉันทำไม่ได้หรอกนะโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมัยใหม่ฉันทำไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เนี่ยมานะทั้งสิ้นนะบางทีอาจจะทำเป็นจริงจริงหรืออาจจะแกล้งก็ได้ก็ไม่รู้นะซึ่งไอ้ลักษณะตรงนี้ก็เป็นมานะนะที่เราต้องละถ้าไม่ละเดี๋ยวคุณไม่มีทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะมันมีกิเลสก็เรียกว่าเครื่องร้อยรัดอันหนึ่งนะร้อยรัดเราให้อยู่ในภพนะก็คือเรื่องของมานะตัวนี้นะความยึดถือซึ่งเป็นเครื่องร้อยรัดที่ลึกๆลงไปละมันจะละเอียดลึกซึ้งมากไอ้เรื่องตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆละเอานะคุณธรรมตรงนี้อีกอย่างที่สองพระเจ้าก็นอกจากมานะแล้วก็ยังพูดถึงก็เรียกว่าอุปกิเลส16อย่างนะอุปกิเลส16อย่างเนี่ยลักษณะการที่คำที่คุณบริณุชพูดในที่นี้ก็คือว่าฉันดีกว่าเธอนะคำว่าฉันดีกว่าเธอเนี่ยมันมาจากจิตได้หลายรูปแบบนะจะเป็นลักษณะของการอวดตนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ฉันไม่ยอมรับเธอฉันหัวดื้ออย่างนี้ก็อาจจะเป็นได ้ นะหรือเป็นลักษณะว่าฉันดูหมิ่นเธออันนี้ก็ได้หรือบางทีบางคนมัวเมาในสิ่งที่ตัวเองเสพอยู่อันนี้ข้อที่4ก็ได้นะบางทีฉันไม่ได้ดีเท่าเธอแต่ฉันคิดว่าฉันดีกว่าเธออันนี้ก็ตีตนเสมอท่านหรือบางทีอาจจะมาจากจิตเขาที่เขามีความริษยาหรืออาจจะมาจากจิตที่มีความเป็นมายาอันนี้ได้ทั้งนั้นเลยไอ้คำพูดออกมาเป็นลักษณะเนี้ยอาจจะมาจากจิตได้หลายประเภทอย่างที่ว่าซึ่งไอ้ธรรมที่พูดมา6 8อย่างเนี่ยไม่ดีทั้งสิ้นเลยนะเรียกว่าเป็นอุปกิเลสนะเป็นอุปกิเลส8อย่างใน16อย่างนะไล่มาตั้งแต่ความที่มีมายานะมีมายาเนี่ยก็คือมีวาระซ่อนแฝงนะมีวาระซ่อนเร้นนะเป็นคนแสดงมายาไม่แสดงตัวตนจริงของตัวเองออกมา อ นะนี่ก็เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งนะเป็นการอวดตนนี่ก็อุปกิเลสอย่างหนึ่งเป็นการหัวดื้อมีมานะดูหมิ่นท่านมัวเมาตีตนเสมอท่านมีความริษยาโหฟังแล้วรู้สึกขนลุกนะเพราะว่ามันไม่ดี ไม่ดีทั้งนั้นเลย ไม่ดีอันนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมองนะถ้าทำให้จิตเศร้าหมองแล้วจิตนั้นจะไม่อ่อนนะจะไม่เหมาะในการที่จะรู้ธรรมะได้นะรู้ธรรมะที่ดีๆเพราะว่าไอ้คุณธรรมที่เหล่านี้ที่มันไม่ดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในจิตดวงไหนมันก็จะเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมสิ่งปนเปื้อนถ้าเราพูดถึงทองคำก็จะมีสิ่งที่มันปลอมลงไปมันไม่ใช่ทองคำ 99% หรือ 100% นะเป็นทองคำ 60% ทองเคอย่างเงี้ย 24K 24K รู้สึก 100% เอาทอง 16K อย่างเงี้ย ค่ะ ซึ่งเป็นทองปลอมนะหรือทองชุบหรือว่าดูข้างนอกอาจจะดีแต่ข้างในนี่เป็นอย่างอื่นเป็นโลหะอย่างอื่น ค่ะ นะซึ่งทำให้จิตของเขาเป็นแบบนั้นนะจะเป็นจิตที่ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้เป็นจิตที่จะไม่อ่อนเป็นจิตที่จะแข็งกระด้างนะเป็นจิตที่เหมือนกับทองคำที่มันเปราะนะที่มันมีสิ่งใดเจือปนก็เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองเครื่องปลอมปลนของโลหะชนิดนั้นๆพอมีปลอมปนปุ๊บคุณสมบัติของทองคำก็จะเปลี่ยนไปนะไม่แวววาวแข็งแตกง่ายนะจะมาขึ้นรูปก็จะทำไม่ได้นะซึ่งแน่นอนช่างทองเขาแก้ยังไงเขาก็ต้องเอาทองคำเนี้ยไปหลอมนะไปผ่านความร้อนนะคือเขาจะมีกระบวนการคือมีเบ้าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องวิธีแก้ของช่างทองให้ฟังผมทำความเข้าใจกับคุณธรรมตรงนี้ต่อนะคือมานะเนี่ยนอกจากจะมีลักษณะ9อย่างอย่างที่พูดนะนี่คือประเด็นแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่มานะ9อย่างนะตัวเราเสมอเขาตัวเราดีกว่าเขาหรือตัวเราแย่กว่าเขาเราคิดว่าเราดีเสมอหรือแย่กว่าเขา3คูณ3ได้9นะนี่คือข้อที่1ที่พูดไปเมื่อสักครู ่ ข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องอุปกิเลส16อย่างนะไอ้จิตที่พูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยอาจจะมาจากอุปกิเลส8อย่างนะคือมีมารยาอดทนอวดตนหัวดื้อมีมานะดูหมิ่นท่านมัวเมาตีตนเสมอถ้ามีความริษยานะฉันไม่ชอบเธอฉันริษยาเธอฉันก็เลยพูดอย่างนี้ออกมาอาจจะเป็นได ้เจ้าค่ะ ถัดมาก็มีมานะอีก6อย่างนะเช่นว่าอันนี้คือหมวดของมานะนะที ่ ว่าความถือตัวความแกล้งลดตัวแกล้งลดตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลักษณะว่าฉันพูดข่มเธอแต่ฉันพูดว่าฉันถ่อมตัวถล่มตัวอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อาจจะดีกว่าแต่ก็พูดถล่มตัวไปนะก็แกล้งลดตัว เจ้าค่ะ การยกตัวการถือตัวจัดการหัวดื้อการสำคัญตนว่าเลว อันนี้คือหมวดของมานะอีกหมวดหนึ่งซึ่งแน่นอนคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยยังมีมานะอยู่แสดงว่ายังมีการเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่พระเจ้าเคยพูดถึงการประพฤติพรหมจรรย์อันหนึ่งของพวกนักบวชนอกศาสนาพวกนิครนเนี่ยเขาก็จะมีการประพฤติตบะเช่นว่าตัวเองเนี่ยทำความทรมานให้ร่างกายเช่นไม่กินข้าวเช่นว่าทรมานตัวเองด้วยรูปแบบต่างๆไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างหรือว่าทรมานตัวเองให้เจ็บๆปวดๆแล้วก็ยกตัวเองว่านี่ฉันเหนียวเขาเพราะว่าฉันเจ็บปวดได้ฉันเหนียวเขาเพราะฉันไม่กินข้าวได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าเมาในตบะตบะเนี่ยคือการที่ขูดเกลาการที่คุณคิดว่าคุณทำกายให้มันเดือดร้อนเจ็บแสบเพื่อที่กิเลสในใจมันจะได้ออกใช่ไหมแต่เนี่ยคิดว่าเป็นตบะแต่ถ้าเมาในตบะเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน เจ้าค่ะ อย่างพระบางทีถือธุดงควัตธุดงควัตนี่คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อละกิเลสเป็นไปเพื่อที่จะขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งแต่ก็กลับไปยกตนข่มคนอื่นว่านี่ฉันถือธุดงควัตนะเธอไม่ได้ถือเธอแย่กว่าฉันฉันดีกว่าเธออ้าวพลาดแล้วทีนี ้เจ้าค่ะ เมาในตบะของตัวเองยังมีความเมาอยู่ซึ่งตรงนี้แหละคือประเด็นที่จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นบรรลุธรรมขั้นสูงได้อรหันต์นี่ไม่ต้องพูดถึงอาจจะได้อนาคามีอาจจะได้สกทาคามีหรือโสดาบันอาจจะเป็นไปได ้ทุกค่ะ อาจจะเป็นไปได้เพราะว่านั่นยังเป็นสังโยชน์ที่เครื่องระดับที่ยังไม่ต่ำแต่ถ้ามันลึกเข้าไปเนี่ยที่มันลึกๆรากมันลึกๆเนี่ยสาวไปไม่ได้เนี่ยคือพวกมานะพวกนี ้ แล้วก็อาจจะเป็นโสดาบันก็ได้ก็อาจจะเป็นคุณจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้ไม่แน่เราก็ต้องแฝงกับเขานิดหนึ่ง จ้าค่ะ ทีนี้นี่คือเรื่องของตัวเขาแต่มีปริพาชกคนหนึ่งปริพาชกเนี่ยหมายถึงนักบวชนอกศาสนานะที่เป็นหลานของท่านพระสารีบุตรแล้วก็เคยมาบอกกับพูดกับพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรกับตัวเขานะคือเขาไปบอกพระเจ้าว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรกับข้าพเจ้าอันนี้ก็ไม่กลัวอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่พอใจนะนี่คือนัยยะหนึ่งนะอีกคนหนึ่งพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบให้ฟัง3นัยยะว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ดีกับฉันทุกอย่างอันนี้ก็เหมาะกับฉันอันนี้ก็เหมาะกับฉันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรมี3ทิฏฐินะใน3คนเนี้ยเขาก็จะมีฟันธงเอาไว้ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะไอ้ความยึดถือที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะอันนี้เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขายกตนของคนอื่นนะว่าฉันดีเท่านั้นคนอื่นไม่ดีในความฟันธงลงไปว่าตรงนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี่แหละทำให้เขาเนี่ยจะเรียนอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหมดแล้วนี่ใช่ไหม ค่ะ เพราะนั้นก็จะเรียนอะไรไม่ได้เราจะสังเกตได้เคยมีนักปราชญ์ก็พูดเอาไว้นะคนโง่เนี่ยนะต่อให้อยู่ใกล้คนฉลาดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียนจากคนฉลาดได้เพราะว่าคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วแต่นั่นคือความโง่ของเขาถูกไหม คือทำตัวเป็นคนน้ำเต็มแก้วนะจ๊ะ ประมาณนี้นะ ไม่รับอะไรอีกแล้ว ในขณะที่คนฉลาดเนี่ยคนฉลาดนะเห็นคนโง่เนี่ยจะสามารถเรียนจากคนโง่ได้ เจ้าค่ะ คนโง่ที่สุดคนฉลาดที่สุดเนี่ยนะไปอยู่ใกล้คนโง่ที่สุดเห็นคนโง่ทำไรปุ๊บเขาจะเรียนรู้จากคนโง่นั้นได้เลยเพราะว่าเขาฉลาดเข้าใจไหม ค นฉลาดเรียนจากคนโง่ได้แต่คนโง่กลับเรียนจากคนฉลาดไม่ได้มันประหลาดมากคุณเดินใจแทนที่ว่าคนโง่เนี่ยมันจะได้รับส่วนความฉลาดบ้างพอไปอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ เพราะมันโง่เกินไป ม ัน โง ่ เพราะนี่คือลักษณะความโง ่นะ ที่เป็นอวิชชาที่คลุมออกไปนะคือถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันแกร่งมันหยาบมันแข็งมันกระด้างนะมันไม่สามารถที่จะมาปั้นเป็นรูปอะไรได้จริง ๆ นะถ้าเปรียบเหมือนทองคำก็คือไม่สามารถมาตีขึ้นเป็นรูปเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรได้หลอมไม่ได้นะเขาก็จะต้องโยนทิ้งไปนะก็ต้องไปผ่านกระบวนการกันนะนี่คือลักษณะของคนที่จิตมีเป็นอย่างนี้นะมีอยู่ในโลกนี้อยู่นะเป็นพระเป็นอะไรมันก็เหมือนถ้าจิตมันมีกิเลสอยู่ว่าแต ่ ต่อให้อยู่คุณอยู่ในเพศอะไรนะก็จะมีปัญหานี้นะการยกตนหรือการถ่อมตนมันจะมีได้ต้องเอาตรงนี้ออกไปนะทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะนี่คือเรื่องของตัวเขานะว่าถ้าตัวเขาเป็นงี้มันก็จะเป็นงี้แหละคุณธรรมนี้ข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วประเด็นคือว่าพอเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมากระเตือนเราสิเนี่ยมันสร้างความขัดเคืองให้เกิดขึ้นในจิตของเรานี่คือประเด็นนะถ้าเขาไปทำอยู่แถวอื่นๆที่ไม่ได้ใกล้เราเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่มันดันมาทำใส่เราอันนี้แหละคุณเตือนใจที่พูดถึงเมื่อวานว่ามันเป็นเครื่องทดสอบอันหนึ่งน ะ เป็นเครื่องทดสอบเต็มๆเลยนะว่าเราจะทรงอยู่ในมรรคได้ไหมอย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะอันนี้เป็นเครื่องทดสอบแน่นอนนะมันชงมา อย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราโดยเฉพาะยิ่งคนที่เรารักคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่เราอ่ะเราจะบอกอะไรบางทีบอกยากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเธอเป็นลูกเธอจะไปรู้อะไร อย่าง เง ี้ ยนะแล้วก็ยังมีการถือตัวอยู่ก็จะไม่ได้อ่ะแต่อาจจะเป็นเฉพาะกับเราแต่ไม่เป็นกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้มีการทดสอบกันเราอย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตนะอันนี้คือตัวเรานะเราต้องดูว่าถ้าเขามีคุณธรรมนี้อยู่คุณมีความคิดพยาบาทหรือเปล่าคุณมีความคิดที่จะแช่งช้าหักกระดูกหรือมีความคิดที่จะให้เขาไม่ดีมีความคิดปองร้ายมีความคิดอาฆาตนั้นอย่าให้มีนะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีนะเหมือนแต่อาจจะไม่พอใจบ้างก็มีได้ก็ค่อยๆละเวทนาไปอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ความคิดอาฆาตคิดปองร้ายอย่าให้มีนะอย่าให้มีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตต้องรีบละให้ได้ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นบททดสอบของตัวเราเองนะมองอย่างนี้ก็ได้ว่าให้อันนี้เป็นเครื่องขูดเกลาแล้วก็ว่าเครื่องขูดเกลาเนี่ยหมายความว่าเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราเห็นเราก็มาคิดว่าเอ้ยฉันจะไม่ทำฉันจะทำความดีนะเช่นเห็นคนอื่นฆ่าสัตว์โอ้เขาฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะมันน้อมเข้าสู่ตัวได้ทันทีเพราะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยจะเรียนจากคนโง่ได้นะคนดีเนี่ยจะเรียนจากคนไม่ดีได้นะจะเห็นแง่มุมอ๋อเขาทำไม่ดีแล้วมันชิบหายอย่างนี้มันแย่อย่างนี้เป็นตัวอย่างความไม่ดีนะเราก็มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นทำเครื่องขูดกล่าวว่าเป็นการขูดกล่าวตัวเอง เจ้าค่ะเอาเข้ามาเป็นต้นแบบว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ เขาไม่ดีนี่เราก็ไม่ทำแบบนั้น เอามาเป็นต้นแบบของการที่เราจะไม่ทำ เจ้าค่ะ การที่เราจะไม่ทำเช่นคนฉลาดอยู่ใกล้คนโง่คนโง่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าวมันผิดนี่โอ้โหใช่ใช่มันแย่มากเลยฉันจะไม่ทำอย่างนั้นคนฉลาดก็จะเรียนจากคนโง่นั้นได้ทำไมเขาถึงฉลาดเพราะว่าจิตเขาอ่อนจิตเขาเหมาะสมในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้การเรียนรู้เนี่ยคุณตื่นใจเป็นอาวุธอย่างดี ค่ะ คนที่ไม่มีการเรียนรู้เนี่ยคือไม่มีอาวุธคือแน่นอนธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้มากนะคุณตื่นใจแต่แม้แต่ตัวอาตมาเองยังเรียนไม่หมดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าจะอ่านให้จบภายใน10ปีนะไม่เกิน12ปีคิดว่าจะอ่านให้หมดก็ยังอ่านไม่หมดเลยนะตอนนี้อ่านไปได้บางส่วน 2-3 เล่ม ทั้งๆที่จัดรายการ4-5 รายการเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่มันก็ยังอ่านไม่หมดนะเราก็ยังมีอะไรที่เราจะศึกษาไปได้อยู ่ใช่ไหม เราก็พยายามที่จะศึกษาไปการศึกษาตรงนี้เป็นอาวุธของคุณเป็นอาวุธนะเราสะสมอาวุธเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ไม่มีคุณธรรมตรงนี้คือการที่พยายามที่จะเรียนรู้นะการฟังการอ่านการคิดใคร่ครวญเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เกิดขึ้นคุณไม่มีตรงนี้เพราะอะไรเพราะจิตมันแข็งจิตมันกระด้างจิตคิดว่าเรารู้แล้วคนอื่นไม่รู้ไม่เท่าเราอาวุธคุณก็ไม่มีใช่ปะพออาวุธเขาไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำความเชี่ยวชาญในอาวุธต่างๆที่เขาควรจะต้องมีได้เพราะมันไม่มี เจ้าค่ะ เราให้รู้เลยว่าอันนี้แหละคือเป็นจะเป็นทางแห่งความเสื่อมนะเราก็อย่าทำอย่างนั้น เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเครื่องทดสอบแน่นอนเนาะ เจ้าค่ะ เพื่อเป็นเครื่องกุดกล่าว เจ้าค่ะทีนี้มีประเด็นที่ทางคุณวีรนุชได้เขียนถามมาตอนท้ายนะเจ้าค่ะบอกว่าท่านผู้นี้เนี่ยซึ่งได้มีคุณสมบัติของการที่จะยกตนข่มท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าค่ะก็เคยไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติธรรมหลายแห่งนะเจ้าคะ อันนี้คุณวิรุธก็เกรงว่าอันนี้ก็ยิ่งจะให้เขามีความยึดมั่นในความคิดหรือมีมานะมีอัตตามากขึ้นหรือไม่เจ้าคะ ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคือหมายความว่าเขาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วถ้าบอกว่าเขาอันนี้เอาทางไม่ดีก่อนนะคือเขาไปรู้ข้อมูลมากขึ้นมานะเขาอาจจะข้อมูลมากขึ้นเนี่ยในเมื่อเข้าใจไม่ถูกแล้วเนี่ยแต่จำมาเพื่อจะทิ่มแทงคนอื่น อ ันนี้ก็จะเป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะปริยัติที่เป็นงูพิษอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบอกว่าในตารางคนข้ามเขาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไม่รู้ยังไงเขาเห็นถูกได้เขาก็อาจจะวางได้ในสิ่งที่เขาเรียนมารู้มาอ๋อมันกลับเป็นประโยชน์กับเขาไม่กลายเป็นงูพิษก็อาจจะเป็นได้แต่ประเด็นการที่เขาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติได้ดีนะน้อมสิ่งนั้นเข้ามาสู่ตัวพอน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยกิเลสมันลอกออกนะมันอาจจะไปโดนจุดนั้นมันสลัดออกพวกมันก็หลุดออกได้นะใจเขาก็อาจจะเห็นแจ้งเห็นถูกต้องแต่สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นงูพิษกับเขาก็อาจจะเป็นไปได้น ะ คือธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อการพอกพูนกิเลสจะทำให้เกิดความเมาได้ นะ เมานี่ไม่ใช่ว่าตัวธรรมะให้เมาเหมือนกับเครื่องดื่มที่ไม่เกิดความเมานะแต่เป็นเพราะว่าความเมาที่เกิดจากการเป็นผู้สดับมากก็มีนะซึ่งความเมาตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณสดับมากคุณจึงเมานะเพราะแทนที่คนที่สดับฟังมากแล้วมีการเรียนรู้มากเนี่ยน่าจะเป็นไปเพื่อการสละกิเลสถูกไหม แต่การที่เพราะคุณมีความยึดถือมากมีกิเลสมากจึงไปเมาตรงนั้นนะเมาตรงกิเลสตรงนั้นเมาตรงตัณหาตรงนั้นนะพอเมาตัณหาอะไรเนี้ยแล้วมันไปติดกับอะไรนะมันจึงเป็นปัญหาตรงนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาไปเมาได้ของดีๆอ่ะถ้าคุณมีกิเลสตัณหาติดอยู่ที่ใจนะคือกิเลสตัณหาเนี่ยมันติดอยู่กับใจแต่ถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันไปติดกับอะไรสิ่งนั้นคุณก็จะเมาในสิ่งนั้นก็จะเอาสิ่งนั้นมาทําเป็นโทษได้แต่ต่อให้สิ่งนั้นดีแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณวิริยนุชก็จึงมีความสงสัยว่าถ้าเขามีสิ่งนี้อยู่หมายถึงว่าไอ้กิเลสตัณหาท่วมทับอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็ไปเอาข้อมูลใหม่มาเอาข้อมูลใหม่นั้นก็จะมาเป็นเครื่องที่ให้เขาทิ่มแทงไปให้เขาเมาอีกยิ่งเมาหนักขึ้นอีกก ็ อันนี้ประเด็นแรกที่เราพูดถึงว่ามันก็อาจจะเป็นไปได ้คือยิ่งหลงตัวเองใหญ่เลยอ ันนี้อาจจะเป็นไปได้ใช่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเขาเข้าใจถูกนะเอาไอ้สิ่งใหม่ที่เขารับมาเนี่ยมาสกัดไอ้ตรงที่เป็นที่ให้เมาออกนะไม่สกัดเจ้าตัณหาอวิชชากิเลสตรงนี้ออกนะมันก็จะไม่เมาละก ็ อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได ้ก็คงจะดีขึ้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใ ช่ อยู่ที่ว่าเขาทำยังไงแล้วเขาควรจะทำยังไงล่ะจะมาเพราะว่าคนที่ยกตนข่มท่านคิดว่าฉันดีกว่าเขามีมารยาอวดตนหัวดื้อมีมานะอะไรพวกเนี้ยจะทำยังไงให้สิ่งนี้มันอ่อนลงได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณสนใจเปรียบกับทองคำที่มันไม่บริสุทธิ์เป็นสินแร่ทองคำที่เพิ่งไปขุดมาเราเห็นว่ามันเป็นดำๆหรือว่าเป็นเหมือนทรายหรือว่าเป็นเหมือนกับแร่อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าในนั้นมันมีสินแร่ทองคำอยู ่ เขาก็จะต้องเอามาผ่านการหลอมนะผ่านอะไรความร้อนนะเอาเขาจะมีเบ้าของช่างทองนะเบ้าที่ใส่ผงทองคำลงไปที่มันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยเอามาเผานะเผาด้วยความร้อนสูงนะไฟนี่ต้องเป็นสีน้ำเงินเลยนะอัดฝักอัดอากาศเข้าไปบึมบึมบึมเผาอันเป็นไฟออกมาให้มันลายหลอมนะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แยกออกไปเอาเฉพาะสิ่งที่บริสุทธิ์ออกมานะทองนั้นก็จะบริสุทธิ์ได้อันนี้เป็นกระบวนการหรือว่าเปรียบเทียบกับชิ้นของงาหนังงาช้างถ้าเขาเอามาแกะสลักเนี่ยเขาจะตะไบฝนให้มันละเอียดก่อนนะหรือเปรียบเหมือนกับดินที่เขาจะเอามาปั้นเป็นหม้อเนี่ยคุณตาใจถ้าเราเคยเห็นช่างปั้นหม้อ เจ้าค่ะ ช่างปั้นหม้อดินที่เขาเอามาใช้ปั้นหม้อเนี่ยไม่เหมือนกับดินที่เขาทำนานะ ด ินที่ทำนาเนี่ยมันก็จะลักษณะว่ามีเม็ดมีอะไรเต็มปนมันยังไม่ละเอียดแต่มันจะไม่ละเอียดเหมือนแป้งแต่ดินที่เอามาปั้นหม้อเนี่ยแหมละเอียดเนื้อนิ่มเนื้อนุ่มเหนียวด้วยเหมือนแป้งแต่จะขึ้นรูปเนี่ยมันจะทําได้แต่ซึ่งความละเอียดตรงเนี้ยมันอยู่ที่เขากวนนะกวนแล้วกวนเล่ากวนแล้วกวนอีกนะทําซ้ําทําย้ํานะขยําขยํามันก็ไปมีเห็นอะไรเสร็จแล้วก็หยิบออกหยิบออกล ัก ษณะนั้นซึ่งตรงนี้แหละคือการกระบวนการการทํานี่คือวิธีที่1นะก็เรียกว่าทําบริกรรมนะทำบริกรรมก็คือทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะให้มันดีเอาอะไรมาทำอย่างก็เอาศีลสมาธิมาทำนั่นแหละไอ้เรื่องที่คุณรู้มาเรียนมาเขาใคร่ครวญใคร่ครวญบางทีมันแครกยังไงไม่รู้มันออกได้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะถ้าเขาทำบ่อยๆอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือต้องมีศรัทธาอย่างคนที่เขาเคยมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้านะจะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันแข็งกระด้างมาก นะ เป็นลักษณะว่าฉันเจ๋งกว่ามันพูดอะไรเธอเป็นอรหันต์มันไม่ได้ไม่ในโลกนี้ไม่มีอรหันต ์ นะฉันนี่แหละเป็นพระอรหันต์นะเขาก็จะไปโต้วาทะกับพระเจ้าชงคำถามมานะจิตใจลักษณะยกตนข่มท่านนะหัวดื้อมีมานะด้วยมัวเมาตีตนเสมอท่านริษยาอีกอวดตนอีกโอ้โหเต็มทุกอย่างเลยทำงี้ทำไง จัดเต็มเลย จัดเต็มเลยไปหาพระเจ้าชงคำถามมานะเพื่อที่จะถามและตอบให้จนพระเจ้าทำยังไงพระเจ้าก็บางทีก็ตอบคำถามนั้นแต่เป็นนัยยะอื่นให้เขาเห็นแจ้งแทงตลอดอันนี้วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทำหรือวิธีที่สองก็พูดเป็นเรื่องอื่นไปเลยนะชี้แจงให้เห็นนะชักชวนให้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจยังไม่ทันถามคำถามสบายใจก่อนนะวิธีการก็คือตรงนี้เขาต้องมีความศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในบุคคลนั้นนะเขาอาจจะบุคคลผู้นี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยอาจจะศรัทธาในพระหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนะซึ่งเขาจะฟังนะถ้าเขาฟังแล้วคนนั้นพูดที่เขาศรัทธาเนี่ยพูดนะอันนี้เขาจะแก้ได ้เจ้าค่ะ เพราะว่าจิตเขาอ่อนเหมาะกับคนคนนั้นเข้าใจไหมหมายถึงว่าตัวคนที่ยกตนของท่านเนี่ยนะมีทิฏฐิที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่เขายอมที่เขาลงใจอยู ่ ถ้าครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือว่าพระรูปนั้นหรือใครคนนั้นน่ะเขาพูดอาจจะอ่อนลงได้ อ ันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าเขามีศรัทธาในคนนั้นคุณจะทำตรงนี้ก็เรียกว่าศรัทธาที่ต้องมีซึ่งศรัทธาเนี่ยมันต้องปลูกมันต้องอาศัยปัญญา ในกรณีที่พระเจ้าชี้แจงให้เห็นชักชวนให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติเนี่ยทำให้คนที่เขาจะมาต่างคำถามมีความคิดโต้แย้งมีการดูหมิ่นมีการตีตนเสมอท่านเนี่ยจิตใจอ่อนลงและจิตใจอ่อนลงเพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงได้ ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษเหมือนกันนะที่ว่าบุคคลผู้นั้นจะทำได้อย่างกรณีของพระเจ้าเนี่ยทำได้ล่ะบางทีนอกจากการตอบคำถามที่เป็นอีกนัยยะหนึ่งหรือบางทีพูดเรื่องอื่นไปเลยนะก็ยังมีการชี้แจงไหนแจกแจงแยกแยะให้เห็นในอย่างกรณีของหลานของท่านพระสารีบุตรหลานท่านพระสารีบุตรที่มีทิฏฐิที่ว่าอะไรๆก็ไม่ควรกับฉันและจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งและความไม่ลงใจความไม่มั่นใจในคิดว่าฉันจะดีกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่พอพระพุทธเจ้าเนี่ยแยกก็ตอบคำถามของบุคคลผู้นี้นะตอบคำถามของคนนี้เขาชงมาถามแล้วนะแต่ตอบเนี่ยเพิ่มตัวแปรให้นะเพิ่มลักษณะให้เห็นชี้แจงว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่มุมที่คุณมองอย่างเดียวนะมันยังมีอีก2มุมแต่ละมุมยังแยกอีกไป2อย่างนะโอพอมีความแจ่มแจ้งโอใช่ใช่นะก็ลงใจนะพอลงใจปุ๊บไม่ได้หยุดแค่นั้นคุณตนใจลงใจปุ๊บพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องวิปัสสนาพูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงเรื่องมรรค8ว่างั้น เจ้าค่ะ นะว่าทางที่ถูกต้องคือทางนี้นะคือชี้แจงให้เห็นก่อนนะที่คุณแบกมาเรียนมารู้มาเนี่ยมันมีไม่ถูกนะมันมีที่แจกแจงเยอะแยะไปกว่านั้นแล้วก็แนะนําให้เพิ่มขึ้นในการที่จะให้ถึงความปล่อยวางได้ให้ถึงความวางความเย็นใจความลงใจความเย็นตรงนั้นนั่นคือวิสมาธิและวิปัสสนา เจ้าค่ะ ให้สูงขึ้นไปนะให้สูงขึ้นไปเขาจะวางได้เขาจะแก้ได้นะอันนี้เป็นกระบวนการวิธีการได้เพราะฉะนั้นบางทีถ้าสมมติเราเป็นผู้นั้นที่สามารถทำได้ก็ดีก็ดีแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าให้มีความขัดเคืองในจิตของเราอันนี้สำคัญ ความขัดเคืองต้องไม่เกิดขึ้นในจิตของเรานะแล้วอันนี้เป็นธรรมดานะสังสารวัฏมันก็จะกระทบกระทั่งก็ธรรมดาเป็นโทษของสังสารวัฏอย่าไปโทษเขาอย่ามาโทษตัวเราเองนะให้ไปโทษสังสารวัฏอะไรเป็นของสังสารวัฏก็คืนมันไปนะเราไม่เอาถ้าสมมติตัวเขาจะมีใครที่มาแก้ได้ก็ดีแล้วก็อนุโมทนาด้วยเราเห็นว่าเขาทำไม่ดีเราก็เอานั้นน่ะมาเป็นเครื่องขูดกล่าวของเรานะว่าเราจะไม่ทำนะอันนี้เราจะสบายใจได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าตามที่พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณของเราได้สักการะชี้แจงแสดงธรรมหรือว่าชี้แจงให้ทางท่านผู้ถามคือคุณวีรนุชมารับฟังมาตลอดทั้งรายการนี้คงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้กับตัวเรามากเลยแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นได้กับทุกท่านในกรณีเช่นนี้ที่ไปเจอคนที่ชอบยกตนข่มท่านแล้วก็เห็นว่าตัวเองดีเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ก็คงจะรู้ทางแล้วนะคะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรหรือว่าวางจิตอย่างไรนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะพร้อมทั้งกราบลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกด้วยขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ